Herr Nieland, han drager sin jolle på land. Didelum, didelum, dej. Han siger, at trot man skal gøren i stand. Didelum, didelum, dej. Men trot man, han er ingen af. Venner, tro I kun mig. Herr Nieland slet ingen penge af. Didelum, didelum, dej. Går han og græmmer sig i hverdag den mand. Didelum, didelum, dej. Fordi han har draget sin jolle på land. Didelum, didelum, dej. Nu kan han ikke have mere grave sand. Venner, tro I kun mig. Herr Nieland er en ulykkelig mand. Didelum, didelum, dej. Halvfjerde magt har han for et læsand. Didelum, didelum, dej. Jeg tror fast den mand har mist sin forstand. Didelum, didelum, dej. Ti intet sted er sand, så dyrt. Vind og tro I kun mig. Herr Nieland er en fandens fyr. Didelum, didelum, dej. Nu tror jeg, at jeg vil ende min sang. Didelum, didelum, dej. Jeg frygter, ellers hun bliver for lang. Didelum, didelum, dej. Nu turen står Herr Nieland til. Venner, tro I kun mig. Til gengæld han synger, hvad pokker han vil. Didelum, didelum, dej.